klubu Lewicy i klubu Koalicji Obywatelskiej nie poprze rządu Morawieckiego. To oznacza, że nie mają w żaden sposób możliwości uzyskania większości, nie powinni uzurpować sobie władzy. Dziękuję bardzo. Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do Dziękuję zobaczenia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Program Trzeci Polskiej w Radio Piątek, 17 listopada, jest 9. Anna Zalesna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Marszałek Hołownia będzie przekonywał prezydenta do szybkiego powołania rządu sejmowej większości. Niektórzy najemnicy z grupy Wagnera mają brać udział w walkach w obwodzie zaporowskim na Ukrainie. Strefa płatnego parkowania w Katowicach obejmie kolejne osiedla. Za 2 godziny prezydent Andrzej Duda spotka się z nowo wybranym marszałkiem Sejmu. O rozmowę poprosił Szymon Hołownia. Do spotkania dojdzie w Pałacu Prezydenckim. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział w orędziu radiowo-telewizyjnym, że będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik powiedział, że prezydent spotyka się z politykami reprezentującymi różne opcje polityczne, dlatego nie był zaskoczony prośbą o taką rozmowę. Przypomniał, że Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu podkreślał, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną, z większością rządową, jakakolwiek ona będzie. Jeśli marszałek Sejmu zwraca się o takowe spotkanie, to pan prezydent w myśl zasady, że drzwi Pałacu Prezydenckiego do rozmowy, do dialogu, do tego, aby debatować, rozważać ważne dla Polaków sprawy, zawsze są otwarte. Lider ugrupowania Polska 2050 został wybrany na marszałka Sejmu w poniedziałek podczas inauguracyjnego posiedzenia Izby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS Arkadiusz Mularczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radio, że Elżbieta Witek pozostaje kandydatką jego ugrupowania na wicemarszałka Sejmu. Na pierwszym posiedzeniu nie uzyskała wystarczającego poparcia. To jest dosyć zdumiewająca sytuacja. Za chwilę się okaże, że również w komisjach powiedzą, że nie wiem, Kowalski może być, Mularczyk nie może być, może być, nie wiem, jakiś Nowak, a nie może być jakiś Jankowski, prawda? No to jest sytuacja absolutnie kuriozalna. Pokazuje, że dzisiejsze partie, które były w opozycji, a teraz chcą tworzyć koalicję, one chcą segregować parlamentarzystów na lepszych i gorszych. Tych, którzy mają prawa i tych, którzy już nie mają praw. No, muszę powiedzieć, że jest to sytuacja absolutnie niepokojąca. Szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń powiedział w salonie politycznym Trójki, że w prezydium Sejmu jest miejsce dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. I będzie czekało aż do momentu, no kiedy Izba uzna, że osoba, którą rekomenduje PiS, jest, spełnia te wymagania i wszelkie kwalifikacje moralne do tego, żeby zostać wicemarszałkiem Sejmu. Zdaniem części parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy Elżbieta Witek w czasie pełnienia funkcji marszałka Sejmu złamała regulamin Izby Niższej i standardy prowadzenia obrad. Ukraińska armia atakuje i odpiera szturmy w obwodzie zaporowskim w okolicach wsi Robotyne. To jeden z odcinków frontu, gdzie trwają zaciekłe walki. Według niektórych źródeł Rosjanie mogli tam przerzucić oddziały najemników z grupy Wagnera. Na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim Ukraińcy rozpoczęli ofensywę jeszcze w czerwcu. Po przebiciu się na kilkanaście kilometrów w głąb terytorium wroga zatrzymali się na rosyjskich umocnieniach i polach minowych. Obecnie trwają tam zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie szturmy, tłumaczył na antenie ukraińskiej telewizji 1+1 wojskowy o pseudonimie Forest, dowódca jednego z batalionów walczącej na zaporowskim odcinku 65. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Protywnik po dwa, po trzy razy. Wróg szturmuje codziennie 2-3 razy. Szturmują bez pojazdów, ponieważ teren jest tak zaminowany, że zaczęli wjeżdżać na swoje miny. W przerwach między ich szturmami sami nacieramy. Przechodzimy 100 metrów i umacniamy się. Zauważyliśmy też żołnierzy Rosjan z naszywkami Wagnera. Oddziały najemników z grupy Wagnera zostały podporządkowane rosyjskiemu MON po tym, jak ich szef Jewgenij Prigożin zginął w najprawdopodobniej zaaranżowanej przez Kreml katastrofie lotniczej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od grudnia Katowice poszerzają strefę płatnego parkowania. Władze miasta nie chcą, by do Śródmieścia wjeżdżało tak dużo samochodów jak teraz. Od grudnia strefa płatnego parkowania obejmie m.in. osiedle Paderewskiego i Koszutka. Miasto likwiduje też część miejsc parkingowych, stawiając słupki i tłumacząc to względami bezpieczeństwa pieszych oraz koniecznością dostosowania infrastruktury do przepisów, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. No nie chcemy tej sytuacji, która dzisiaj bardzo mocno nas dotyka, więc przyjazdu z zewnątrz samochodów, w szczególności tych, których jedzie tylko jedna osoba, czyli kierowca jadąc do pracy, do naszego miasta. Po to są centra przesiadkowe, po to będziemy chcieli tworzyć coraz to więcej miejsc parkingowych na obrzeżach naszego miasta, żeby można było się przesiąść na komunikację zbiorową. Trwają prace nad projektem techniczno-budowlanym dla linii tramwajowej łączącej centrum Katowic z południową częścią miasta. Miasto w przyszłym roku chce ogłosić przetarg na wybór wykonawcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie popada deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a miejscami sam śnieg. Najintensywniejsze opady będą na południu, o czym ostrzega IMGW. W Beskidach i Bieszczadach napada 15 cm śniegu, a w Tatrach 20. Na termometrach od zera na północnym wschodzie do 6-7 stopni na południu. Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W Trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami. I podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Do niedzieli Trójka na kawaliadzie, prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kuchenka mikrofalowa Amiga za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kiedy nadchodzi zima, jest ktoś, kto dba o twoje ciepło. Olej Ekoterm. Dla tych, którzy lubią bezpieczne rozwiązania grzewcze. Wydajne, przyjazne środowisku i komfortowe w użytkowaniu. Dostarczamy go do najbardziej odległych powiatów, miast i wsi w całym kraju. Również tam, gdzie nie dociera gaz ziemny. Olej grzewczy Ekoterm. Jakość gwarantowana przez Orlen Paliwa. Kupuj bezpośrednio u autoryzowanych dystrybutorów Ekoterm. www.ekoterm.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5990 zł. Teraz za 4990. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Bo w Media Expert taniej ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Już prawie 9 minut po godzinie 9. Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Tu winien i ma program piątkowy o ekonomii, ale właściwie o wszystkim w kontekście ekonomii przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy. A w studiu rewelacyjni goście, z którymi uśmiać się można już jeszcze dobrze przed startem audycji. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dzień dobry Pani profesor. Dzień dobry. I Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry słuchacze. Proszę Państwa, dziś będziemy mieli jeszcze pod koniec naszej audycji gościa specjalnego, pana Kamila Sobolewskiego ze Związku Pracodawców RP. Połączymy się z gościem około godziny 8.45. A dzisiaj sporo tematów, między innymi komentarze do słów pana prezydenta o trzech kluczowych kierunkach rozwoju Polski. które pan prezydent wygłosił podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, czyli troszkę o budowie CPK, porozmawiamy o polskich elektrowniach atomowych, rozbudowaniu polskich portów, ale też odniesiemy się do słów czeskiego ministra transportu, który w wywiadzie dla Polskiego Radia i PAP stwierdził, że Polska, uwaga, jest zarówno inspiracją, jak i konkurencją w rozwoju infrastruktury. Nasi południowi sąsiedzi spoglądają na nas. Trochę tak z zazdrością, z nadzieją, jak państwo odebrali to? Zawsze patrzymy na naszych sąsiadów, my też. No my to chyba szczególnie. No właśnie, przecież jeszcze niedawno, teraz już się sytuacja poprawiła, ale jeśli chodzi o nasze autostrady, drogi, to niedawno byliśmy w powijakach i wystarczyło było kawałek za granicę niemiecką pojechać, żeby zobaczyć, jak to funkcjonowało, i wtedy zazdrościliśmy. Teraz mamy dużą poprawę i inni nam zazdroszczą. To jest naturalne, ale też mobilizujące, bo zazdrość, jeśli nie jest nienawiścią, zawiścią, to inspiruje i motywuje do lepszych działań. I napędza nas. No to dobrze, to niech Czesi się też napędzają, niech się rozwijają. W projekty są słabi, te unijne szczególnie. Jak się podróżuje po Czechach, po różnych instytucjach, to mówią, no wy to Polacy macie jakąś taką smykałkę do tego, żeby wypełniać te dokumenty i korzystać z tych pieniędzy. Jakaś inna droga? Ale jest dziwne, że Czesi nie skopiowali rozwiązania niemieckiego, bo w Niemczech wypełnianiem dokumentów nawet dla przedsiębiorców zajmują się urzędnicy, którzy jeżdżą po przedsiębiorstwach i pytają się, co takiemu przedsiębiorstwu potrzeba. I taki model zresztą proponowali jedna z instytucji w Polsce rządowych, proponowałaby przyjąć jeden do jednego takie rozwiązanie lata temu. Żeby urzędnicy podróżowali po firmach, tak? Tak, bo to by zwiększyło, bo przecież w Niemczech, które są płatnikiem netto, no próbuje się odzyskać pieniądze. Zresztą według raportu Niemieckiej Izby Handlowej sprzed lat wyliczono, że z każdego jednego euro trafiającego do Polski z pieniędzy europejskich, które w dużej mierze są pieniędzmi niemieckimi, firmy niemieckie odzyskują ponad 80 eurocentów. Także stąd im zależy na skuteczności, żeby te pieniądze, które rzekomo inwestują, są inwestowane w inne państwa, tak naprawdę de facto wracały w większości z powrotem do Niemiec. I taka skuteczność jest, można powiedzieć, modelowa. Dziwne, że Czesi, którzy bardzo mocno kopiują niemieckie różne pomysły i rozwiązania, tego jeszcze do tej pory nie skopiowali. Powiedzieli na razie nie. O, i to słowo tytułowe z naszej pierwszej piosenki, która zaczyna audycję do godziny 10:00. Zapraszamy państwa do pozostania razem z nami. Nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy grupa T-Love na antenie Trójki. 16 minut po godzinie 9 trwa program Winien i Ma. W studiu goście profesora Elżbieta Mączyńska i Andrzej Sadowski. Dziś 17 listopada, proszę państwa, i kalendarz podpowiada, nawet to nie są dziwne święta, tylko po prostu taki, bym powiedział, dzień czołówka. Studenta jest nawet dzisiaj. Dzisiaj dzień studenta. No to zgadzałoby się trochę z tym, że to jest też dzień bez długów. Bo studenci to chyba nie jest grupa zbytnio zadłużona, czy? No jest, bo w normalnych innych państwach studenci są jedną z większych grup, która bierze kredyty tak zwane studenckie na studia. Proszę państwa. Nikt im nie funduje takich. To jest ważna informacja. Stany Zjednoczone są tutaj mistrzem pod tym względem. Niektórzy byli studenci do końca życia spłacają swoje długi, jak mają marne płace i gdzieś wyląduje po studiach na kasie w hipermarkecie, to do końca życia niemalże ma, jest obsłużony. To jest w tej chwili wiele raportów na ten temat się ukazuje, takich alarmistycznych. Czy to tak powinno w ogóle wyglądać? Stąd jeden z punktów programu wyborczego obecnego prezydenta Bidena zakładał amnestię dla właśnie posiadaczy długoletnich kredytów studenckich. Ale w Europie też nie wszędzie studiuje się przecież za darmo. No, wspomniana Bułgaria czy Rumunia dzisiaj w naszych rozmowach tam za studia się płaci. Powiem państwu taką ciekawostkę, bo wróciłem z Warny. Warna jest jednym z ośrodków też akademickich, oczywiście oprócz kurortu Morza Czarnego, ale studiuje tam mnóstwo studentów z Niemiec, którzy przyjechali, żeby no, nie złapali się na studia u siebie, więc wyjechali do Bułgarii. Co ciekawe, bo w Niemczech dostanie się na studia naprawdę nie jest specjalnie trudne. Można powiedzieć, że tam naprawdę nie ma specjalnych progów, które należałoby przejść. Jeżeli ktoś nie może się przeczołgać przez niemiecki minimalny próg, to faktycznie może trafić do pięknej Warny. I tam... Nie wiem, czy chodzi o studiowanie w takim to jest naprawdę spora społeczność, która ma już swoje osiedla, ma swoje kluby, ma swoje restauracje. To znaczy, to jest efekt w takim razie, że ci ludzie otrzymują na tyle wysoki zasiłek, że im starcza na życie i powiedzmy studiowanie. Tak jak zauważmy, że statystycznie więcej niż połowa niemieckich emerytów nie żyje ze swoją emeryturą w Niemczech, tylko w Hiszpanii, Portugalii czy w Grecji. I w owej Bułgarii też wspomnianej, no bo 4000 euro na emeryta bułgarskiego, no to można żyć naprawdę ohoho po kokardę. Także w Polsce mamy niemieckich emerytów przecież, w Kołobrzegu na przykład. Sporo ich jest. No to wypadałoby, żeby tym wszystkim stworzyć teraz dobre warunki komunikacyjne, żeby jeździli, przejeżdżali, przemieszczali się. Nawiązuję trochę do słów pana prezydenta o tych trzech kluczowych kierunkach rozwoju Polski, o których mówił podczas inauguracyjnego posiedzenia. Tu pan prezydent wymienił trzy, zaczniemy od pierwszego, bo chyba to jest takie najbardziej gorące. Budowa centralnego portu komunikacyjnego. No pojawiają się takie stwierdzenia, że trzeba najpierw zastanowić się, czy to się w ogóle opłaca. Ja się teraz tak zastanawiam, czy przy takiej inwestycji, która dopiero ma przynieść opłacalność, ma być takim stymulatorem, inicjatorem tego, co się będzie działo, takie wyliczenia w ogóle mają sens. Bo oczywiście, no nie rozpoczyna się inwestycji, jeżeli nie ma jakiejkolwiek stopy zwrotu. No, dla inwestycji celu publicznego można przyjąć, że ona powinna mieć przynajmniej zerową stopę zwrotu, a trzeba uczciwie powiedzieć, że większość inwestycji publicznych ma ujemną stopę zwrotu, czyli cały czas trzeba do tego dokładać i większość nie ma sensu, bo obniża, a nie podwyższa dobrobyt obywateli. Stąd też trzeba pamiętać o słowach, nie pamiętam którego już ministra, ale stwierdził, że tak naprawdę CPK ma cel militarny i jest w funkcji dużej po prostu bazy wojskowej. I to jeżeli taki cel, o takim celu powiemy, no to zmienia się perspektywa postrzegania CPK. A on jest brany w ogóle pod uwagę? W sensie ten... Każdy tego typu obiekt zawsze będzie miał przeznaczenie militarne. No to pokazało zresztą w pewnym sensie lotnisko też w Rzeszowie, które no tak, prawda, ale... jest cywilnym, ale na skutek sytuacji natychmiast stało się hubem. No właśnie, ale równocześnie te doświadczenia rzeszowskie pokazały stopień zaniedbań, jeśli chodzi o infrastrukturę w Polsce, taką dostosowaną do zagwarantowania bezpieczeństwa przypadku ataku wojennego. Więc okazało się, że my pod tym względem mamy ogromne, ogromne zaniedbania i rzeczywiście, tak jak pan doktor Sadowski mówi, pan, jest to ten projekt. Bo my rozpatrujemy zwykle, przeciętny Kowalski myśli o tym jako lotnisko dla pasażerów, a to jest funkcje tej inwestycji są znacznie, znacznie szersze, większe i właśnie te militarne kwestie są tam wkomponowane. No bo to jest, chociaż wiele pojawia się raportów na temat tego, że ono się zwróci tam w ciągu 12 lat chyba, czy jego budowa, nie? Po pierwsze, zauważmy ostatnie przypadki budowy wielkich lotnisk w Europie, chociażby lotnisko w Berlinie, którego budowa przedłużyła się o kilkanaście lat i pochłonęła kilka razy więcej pieniędzy niż planowany początkowo budżet. Dzisiaj praktycznie lata tam bardzo niewielka liczba samolotów z tego względu, że raport rządowy też sporządzony w międzyczasie stwierdził, że jest tak wadliwie skonstruowane, że należałoby rozebrać je, zburzyć i wybudować na nowo. Ale czyli kwestia jego powodzenia nie wiąże się z tym, że nie ma ludzi, którzy nie potrafią tym zarządzać, którzy nie mają na to pomysłu. Ale jeżeli w Niemczech nie znaleziono firm konstrukcyjnych, które by porządnie zbudowały lotnisko, a gdzie zawsze Niemcy jednak wyprzedzały nas pod względem pewnych umiejętności pod tym względem, to należy sobie zadać pytanie, tak jak to bywało też w innych państwach, że tak na dobrą sprawę te wybitne czy umiejętności inżynieryjne są na tyle ograniczone, że trzeba naprawdę mierzyć siły na zamiary. Ale to nie tylko kwestia umiejętności, ale też pamiętajmy, co się stało z lotniskiem 100 kilometrów od Madrytu, które zostało wybudowane jako właśnie większe, lepsze lotnisko, które miało przejąć cały ruch w centralnej Hiszpanii. I po kilku latach inwestycja rzędu 5 miliardów bodajże euro sprzedano w firmie szwajcarskiej za 10 tysięcy franków szwajcarskich. No to, tak. Ale to, że innym się nie udało, nie oznacza, że zawsze taki projekt jest skazany na niepowodzenie. Jest takie dobra sentencja, uczmy się na błędach innych, a nie będziemy mieli czasu na popełnianie własnych. Tych błędów było tyle w tych różnych projektach innych, że jest podłoże, żeby wyciągać z tego wnioski. Uważam, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie publiczne wielkie inwestycje zawsze budziły opór i protest. A potem się okazywało, że one jednak miały sens. Gdynia jest takim tego przypadkiem. Przecież jak Gdynia, jak pan premier Kwiatkowski wymyślił okno na świat. Gdynię, okno na świat, to przecież my teraz mamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym taki cykl, ze starodruków puszczamy teksty w biuletynie ekonomicznym i to naprawdę zadziwiające jest, jak duży zakres krótkowzroczności jest w momencie pierwszym rozpatrywania jakiejś inwestycji. Ta krótkowzroczność jest widoczna post factum, po latach. Podobnie można było sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie było Gdyni. Podobnie było ze sprzedażą z całym e-commerce w Europie. Wszyscy myśleli, że jak będą klikali na aukcjach chińskich, to wszystko będzie płynęło statkami za 3 tygodnie. Nagle się okazało, że ten dropshipping, czyli już sztuczna inteligencja przewiduje, co ludzie będą kupowali, więc to się na zaś wysyła do Europy. Tu trzeba to magazynować, że w momencie kupienia za 2 dni już to mamy. No ale to jakoś gdzieś to musi przybyć. Gdzieś to musi być wszystko magazynowane. To był projekt końcówki jedwabnego szlaku pod Łodzią, z którego Polska nie skorzystała, ale to było już wynegocjowane i umowy leżały do podpisania. Proszę Państwa, no zatem warto jeszcze raz wszystko przemyśleć, ale w tym kontekście do przodu. Jakie może to otwierać nam perspektywy? Dobrze, dajemy dżingiel i zmienimy sobie, proszę Państwa, kierunek. będziemy już rozmawiać? Będziemy rozmawiać teraz o polskich elektrowniach atomowych, bo to była jedna z tych propozycji. No i tu znowu sporo dyskusji w naszym kraju, co zrobić. Czy iść w tym kierunku rozwoju tych polskich elektrowni atomowych? Trwały prace przez ostatnie lata. Na razie znak zapytania pojawił się. Przede wszystkim należałoby przeanalizować, dlaczego podjęto decyzję o zatrzymaniu budowy elektrowni w Żarnowcu, która przecież była na tyle już zaawansowana, że niewiele brakowało, żeby Polska miała energię z atomu na początku lat 90. A dzisiaj oczywiście technologia poszła na tyle daleko. Pamiętam, jak miałem przyjemność rozmawiać z członkami zarządu amerykańskiej firmy już wiele lat temu, którzy dostali federalne pieniądze na transfer technologii właśnie tych małych reaktorów jądrowych w różnych miejscach na świecie. A wzięło się to z tego po prostu z likwidacji okrętów marynarki wojennej amerykańskiej, podwodnych, które miały po prostu reaktory. One nie miały już tej zdolności bojowej, ale reaktory były pełnosprawne. Stąd było ich na tyle dużo, że nawet w samej Ameryce nie miało dla nich tyle miejsc do zastosowania, ale w innych państwach sojuszniczych w NATO, tak. Rozmawiamy o kolejnej inwestycji i wywnioskować z państwa wiedzy i doświadczenia można następujące rzeczy, że tylu ilu zainteresowanych daną inwestycją, tylu no nie zainteresowanych, czyli tych, którzy są w stanie storpedować, zatrzymać za wszelką cenę. Ale rzeczony Żarnowiec jest właśnie tego przykładem. Rzeczony Żarnowiec jest też przykładem bezmyślności, krótkowzroczności tego, że nie mamy do tej pory energetyki atomowej i mamy problemy klimatyczne. I sił zewnętrznych? Ale to albo nie, polski rząd był na tyle suwerenny, że mógł podjąć decyzję, natomiast można powiedzieć, że uchylił się od utrzymania kontynuacji budowy i uległ naprawdę nie szantażowi jakichś sił zewnętrznych, tylko grupki, która tam rozwiesiła transparenty, że trzeba zatrzymać Żarnowiec. Czyli nieumiejętności takich negocjacji społecznych, nie, i wyjaśnienia ludziom. Braku kompetencji do rządzenia. No. Mhm. Proszę państwa, przed nami jeszcze rozbudowa polskich portów, ale wcześniej Ania Dąbrowska. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam miasto z mgły, to jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie wstąd myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym byłeś wczoraj. Ci brak, nie jesteś już taki sam. Żal, zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie. Gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż wczoraj. Rozmowy aż po świt i wciąż za mało. Ten nonszalacki styl, tacy nie ranią. Zbierałam każdy uśmiech swój. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie snów myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym byłeś wczoraj. Dziś słuch ci brak. Jesteś już taki sam. Żal, zgasł, tak łatwo odrywasz mnie. Gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym byłeś wczoraj. Dziś ci brak. Nie jest. Zanim wrócimy do rozmowy z gośćmi, w studiu przypomnę pani profesor Elżbieta Mączyńska i Andrzej Sadowski. To jeszcze słowo o benefitach, proszę państwa, bo jednym z najchętniej wykorzystywanych przez pracodawców narzędzi do wzmacniania i zaangażowania i utrzymania pracownika są wspomniane przeze mnie benefity. Jednak eksperci rynku pracy podkreślają, że przy ich wyborze należy wykazać się dużą elastycznością, ja bym dodał może jeszcze kreatywnością, bo pracowników coraz mniej już interesują owocowe dni, które kiedyś robiły furorę w miejscach pracy, czy też karnety na siłownię. No nie, dzisiaj pracownicy oczekują czegoś więcej od pracodawców. I o tym Monika Suszek. Od pracodawcy oczekujemy nie tylko dobrej pensji, ale i dodatków. Dofinansowanie do jakichś zajęć takich, do sportu, może dodatkowy dzień wolny? Nawet mogłoby być trochę dłużej w pierwsze 4 dni, a w 5 wolny. Wakacje, dopłata do wakacji? Również takie rzeczy są zachęcające. Czy nawet benefity w rodzaju dłuższego urlopu, to też ludziom pomaga, ludzi motywuje, a nie minimum plus właśnie na przykład owocowe czwartki. Benefity pracownicze mają zatrzymać obecnych pracowników, ale przede wszystkim przyciągnąć nowych. Dlatego wiele życzeń rekrutowanych do pracy jest spełnianych, mówi ekspertka do spraw rekrutacji Olga Boroch. Spotkałam się z takimi pytaniami, że na rozmowie padło pytanie od kandydata, czy będzie można sobie uciąć drzemkę w pracy jako dodatkowy benefit, ponieważ on po prostu tak pracuje najefektywniej i jak najbardziej odpowiedź była tak, będzie można, będzie specjalnie, jakby jest przeznaczony pokój do relaksu, więc myślę, że to też możemy traktować w kategorii benefitu. Więc firmy są coraz bardziej kreatywne, a i kandydaci są coraz bardziej wymagający. Te kwestie benefitów mocno są uzależnione od zarobków, jakie mamy. Paweł Płoski z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Czyli jeżeli te zarobki są relatywnie niskie, większość pracowników, zdecydowanie nawet w 3/4 badanych respondentów, woleliby po prostu podwyżkę płacową. Ale już gdzieś ten próg 4-4,5 tysiąca netto, zdecydowanie pojawia się ta potrzeba właśnie tych już konkretnych benefitów. Dobór benefitów pozapłacowych wymaga dużej elastyczności pracodawcy, bo to pracownik, a nie pracodawca powinien decydować, co chcą dostać poza pensją, dodaje ekspert do spraw rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska. Benefity z jednej strony powinny w miarę możliwości obejmować jak najszerszą grupę odbiorców, czyli musimy bardzo wyraźnie pytać, jakie są te oczekiwania, potrzeby pracowników. Rzecz, o której powinniśmy pamiętać jako pracodawcy. Raz wprowadzony benefit jest trudny do wycofania, bo najtrudniejsza jest taka psychologiczna sytuacja, w której ktoś nam coś zabiera, nawet jeśli z tego nie korzystaliśmy. I trochę tak działa sytuacja z benefitami, czyli jeśli teraz będziemy się prześcigali w coraz bardziej wymyślnych benefitach, a niekoniecznie też związanych z taką praktyką, z takim pragmatyzmem, to możemy się zmierzyć z tym, że będziemy mieli 50 benefitów, żadnego z nich nie będziemy mogli wycofać, natomiast jednocześnie pracownicy wcale nie będą odczuwali satysfakcji z tych benefitów. W 2023 roku zadowolenie z benefitów wśród pracowników wyniosło zaledwie 61%. To najniższy poziom od dekady. Tak wynika z raportu Midlife Personal Service. Jest to spowodowane brakiem aktualizacji oferty dodatków oraz niedopasowaniem do aktualnych oczekiwań pracowników. Aktualne oczekiwania pracowników. Taką puentą Monika Suszek skończyła ten dźwięk. A w studiu pani profesor Elżbieta Mączyńska, która domagała się dyskusji jeszcze, może nie dyskusji, tylko rozmowy o dniu bez długów i tej nazwy. Pani profesor, przeszkadza pani chyba ta nazwa, dzień bez tak, długów. Tak, dlatego że jako ekonomistka uważam, że to jest myląca nazwa. Nie ma, że nie ma takiego dnia. Nie ma takiego dnia. Nawet ci, którzy nie mają zaciągniętych kredytów, mają jakieś długi. Każdorazowo, kiedy za coś płacimy z dołu, na przykład zużywamy w domu dużo energii, a zaliczkowo wpłacamy mniej, no to codziennie rosną nam długi. Więc nazwa dzień bez długów, ja bym wolała, żeby to był dzień racjonalnego długu. A ja mam do państwa takie pytanie. Czy to jest prawda, czy to jest taka miejska legenda, taki mit, który się opowiada, że jak się do Stanów pojedzie i coś się chce kupić, nie ma się karty kredytowej, albo jakiejś zdolności, albo historii, to ani nie można domu kupić, ani samochodu. Czy mają państwo taką wiedzę i doświadczenie? Bo zależy, gdzie w Ameryce, bo przecież mamy federację różnych państw, błędnie w Polsce nazywanych Stanami, gdzie przecież obrót cashowy, gotówkowy jest na porządku dnia. To, że się próbuje ograniczać obrót gotówkowy, w tym w Polsce, bardzo radykalnie, nie oznacza, że gotówka straciła znaczenie. Jeżeli ktoś do salonu luksusowych samochodów przychodzi z torbą pełną pieniędzy, to mu sprzedadzą auto, czy mu nie sprzedadzą? To na pewno wyjedzie luksusowym samochodem. Czyli to nie jest tak, że jak się przyjdzie z gotówką, to nie są zainteresowani sprzedawcy? Najlepsze europejskie banki, w tym Deutsche Bank przecież był, miał rozpoczętą procedurę przez Departament Sprawiedliwości w sprawie właśnie takich różnych praktyk polegających na zamienianiu gotówki na aktywa, które już miały tą wartość wprowadzania do obiegu, i tam doszło do ugody na bardzo grube pieniądze, aby nie stracił licencji w funkcjonowaniu na rynku amerykańskim. A jeśli jest taka ochota, taki zamiar, żeby mniej było cashu, a więcej cyfer na koncie, to czemu to ma służyć? Jakiejś większej kontroli? Większej płynności? No cash jest kosztowny. No, ale przede wszystkim cash daje wolność. Ale tak. Fajnie. Bo wolność kosztuje. Czyli jak ktoś ma cash w ręce, to się czuje taki właśnie Po prostu w momencie, kiedy my jesteśmy coraz bardziej przezroczyści. To jest to, co ukazała się niedawno taka książka, już dość dawna, Kapitalizm Inwigilacji, pani profesor Zubow. To jest w momencie, kiedy mamy cyfrowe transakcje, jesteśmy absolutnie przezroczyści. I to ma zalety i wady. Dla systemu podatkowego, dla systemu analitycznego jest to pożądane. Natomiast nie każdy chce się przyznawać, że w danym momencie był w jakimś hotelu. A jeżeli zapłaci kartą... W ogóle kartą, płatność zbliżeniowa kartą to odpada, bo to jest do ustalenia, gdzie był, co robił. Tak, absolutnie, absolutnie. Czyli wszystkie transakcje cyfrowe są absolutnie do odtworzenia i do zbadania. Dlatego na przykład nawet Skandynawowie, w Skandynawii bardzo rzadko. Niedawno byłam w Szwecji, no to tam nie widziałam, żeby ktoś wyciągał jakąś gotówkę. Ale jednak Skandynawowie opowiedzieli się przeciw przejściu, bo to chcieli zrobić Duńczycy, Szwedzi, na system, w którym całkowicie znikną pieniądze, w sensie szeleszczącej czy waluty czy monety. Dlatego ze względu właśnie na ten element wolnościowy. A to ciekawe, bo z drugiej strony przecież byliśmy świadkami powstawania kryptowalut, tych wszystkich blockchainów, czegoś, co miało nas z jednej strony przenieść do świata wirtualnego pieniądza, ale no tak, rzeczywiście prawda, z drugiej strony zabezpieczyć nas. Ale zauważmy, że w państwach, które nie cenią wolność, a raczej ją ograniczają, wręcz zwalczają, Chiny, pieniądz cyfrowy będzie służył do totalnej kontroli obywatela, łącznie z tym, że jak obywatel nie wyda na czas pieniędzy, to zaczną one tracić wartość. Czyli waluta terminowa. Waluta terminowa, a z drugiej strony warto notować dwa fakty tutaj z Europy. Mianowicie rząd Francji postanowił rozbudować fabrykę druków fizycznych pieniędzy na swoim terenie, i taką też decyzję od lat podjęto w Polsce, a dopiero w tym roku Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych właśnie podpisała ostatnie umowy, które spowodują budowę nowoczesnej fabryki druku pieniądza, takiego właśnie zwykłego, tradycyjnego, a nie tego elektronicznego. No ale z drugiej strony, bo pytał pan redaktor o Stany Zjednoczone, pojawia się tu efekt kontroli podatkowej też. Otóż w Stanach Zjednoczonych, w różnych stanach jest różnie oczywiście, ale na przykład to jest powszechnie znane, że te firmy, które na przykład małe sklepy, które w pewnym okresie nie używały kas fiskalnych albo nie przyjmowały płatności kartą, bo też było. U nas też jest ciągle mnóstwo jeszcze małych sklepów, sklepików, gdzie się karty nie przyjmuje. No pełna zgoda, ale jak się pojedzie na południe Europy, to trzeba mieć cash sobie, bo tam się już praktycznie nie da płacić. Ale o co chodzi, że tam w momencie, kiedy taki sklep, przedsiębiorstwo, czy w sposób ograniczony albo wcale nie korzysta z technologii cyfrowych, to ma na karku ciągłe kontrole podatkowe. No a podpięcie kasy fiskalnej pod sieć LAN, czyli pod internet. No bo i tak wszystko z tej kasy fiskalnej wiadomo, ale to jest tam, w tym urzędzie skarbowym. Konsekwencja takich, a nie innych rozwiązań podatkowych, bo tam, gdzie funkcjonuje na przykład podatek ryczałtowy, a w wielu państwach europejskich rozszerza się zakres podatku ryczałtowego, tam żadna kasa fiskalna nie jest potrzebna, bo tyle, ile zarobi przedsiębiorca, to jest jego sprawa, płaci określony z góry ryczałt i żadne dodatkowe koszty związane z utrzymywaniem kasy fiskalnej systemu informatycznego nie są potrzebne. Także zrozummy, że kasa fiskalna nie jest elementem czy zobowiązaniem takim jak przykazania boskie wyryte w kamiennych tablicach. Także to jest wymysł, który próbuje, zwłaszcza jak to widać było w różnych też takich działaniach, no wymusić lobby producentów tychże kas nic więcej. No. Dlaczego się nie dotknąć, to jest gra, no tak, interesów. Oczywiście, tak jak Woody Allen kiedyś zauważył, że cała ta psychoanaliza to jest wymysł producentów kanap. Ale my przecież rozmawialiśmy jakiś czas temu o słomkach papierowych, prawda? I w momencie, w którym doszliśmy do takiej technologii, w której plastik da się niemal w 100% ponownie włączyć do użytku, ktoś nagle wymyślił i który jest papierowy. Radowalny, tak samo. O to chodzi. Ktoś wymyślił znowu jakieś papierowe słomki, papierowe kubki. No przecież na miłość Boga nie da się w papierze wypić ciepłego napoju. To musi być z domieszką plastiku, który na końcu staje się śmieciem, bo no nie ma takiej technologii na razie, żeby to aż na tyle i tak wysoce oddzielać. Damy sobie przerywnik i wrócimy jeszcze do tych inwestycji. Pani profesor już troszkę wspomniała o rozbudowie polskich portów, przywołując wydarzenia historyczne, no ale przecież przyszłość gospodarki to też porty. To ciekawe, bo w Europie część portów nie funkcjonuje najlepiej. Są w takich krajach, które no, gdzieś tam nie dają sobie rady. Ja się zastanawiam, czy to wynika właśnie z kwestii kompetencji, umiejętności zarządzania, pomysłu na to, jak wykorzystać coś takiego jak port, czy ze zmieniającej się gospodarki, sposobu funkcjonowania. Tak. Bezwzględnie tak, bo przez, można powiedzieć, dekady polskie porty przegrywały z portami niemieckimi z prostego powodu. Tam zwrot VAT-u był natychmiastowy, natomiast w Polsce trwał tygodniami. Stąd polskim firmom opłacało się odprawić w Hamburgu i przewieźć towary do Polski, bo zwrot VAT-u był po prostu bezproblemowy. Stąd to nie jest kwestia infrastruktury samej, ale przede wszystkim systemu podatkowego, prawnego, jakości obsługi i z tym się to wiąże. Natomiast w Polsce dochodzi do innego paradoksu, o którym tutaj z panią profesor lata temu się dowiedzieliśmy, kiedy prezes portu Gdynia odwiedził członków Narodowej Rady Rozwoju i przedstawił swój problem. Otóż inna agencja rządowa zaczęła sprzedawać część terenu portu należącego do niej akurat, bo tak podzielono w ramach różnych ministerstw nieruchomości. I na tym terenie portowym zaczęto budować bloki, a jak się pojawili mieszkańcy, to o 22:00 dzwonili na policję, aby zatrzymać pracę portu, bo to już jest cisza nocna. No właśnie, i to jest kwestia kompleksowości i holizmu w zarządzaniu. No właśnie. Błędy w zarządzaniu są niesłychane. To jest to tak zwany miękki kapitał, tylko jakość zarządzania właśnie. Tylko czy przy tak dużych projektach ogólnokrajowych, narodowych można wyeliminować te błędy, o których właśnie mówimy, czy one zawsze się jednak pojawią? Czy są dowody na to, że nie, nikt nie będzie zasłaniał się tym, że mamy tyle jednostek, tyle ziemi, tyle inwestycji, da się to wszystko pogodzić? Tylko trzeba tam ludzi z kompetencjami. W Wielkiej Brytanii do pracy nad obiektem sportowym na Olimpiadę Światową wynajęto zewnętrzną, prywatną firmę od logistyki zarządzania takimi dużymi projektami i dzięki temu po pierwsze nie wzrosły koszty, co się zdarza w inwestycjach publicznych niemal w 100%, że od momentu kosztorysu do ukończenia koszty wzrastają o kilkaset procent. Proszę sprawdzić każdą inwestycję celu publicznego w Polsce, jak to było z zatwierdzonym kosztorysem, a później z wykonanym. Stąd, żeby uniknąć właśnie takich błędów urzędniczych, gdzie nie ma żadnej de facto motywacji, żeby na przykład przy budowie wiaduktu w Warszawie przewidzieć, że ciężarówki jednak są przejeżdżające o kilka centymetrów wyższe, co spowodowało, że tunel nie nadawał się do przejazdu, prawda, bo ciężarówki zahaczały i jakby to był bez sensu cała inwestycja. Także czy nie łączące się tory na przykład, co się w Polsce kilka razy zdarzyło, że budowa z przeciwnych stron torów kolejowych nie doprowadziła do ich szczęśliwego połączenia, tak samo dróg. Stąd być może te doświadczenia, o których wcześniej pani profesor mówiła, one powinny wreszcie się przełożyć, żeby ich więcej nie popełniać. Czyli przesunięcie części obowiązków publicznych do sektora prywatnego. Wynajęcie firm, które naprawdę się na tym znają, bo urzędnik nie ma takiej kompetencji, żeby dobrze jakby nadzorować i wykonać dużą inwestycję. Znaczy pan licho, niech on tego nie wie, niech umie tylko tym zarządzać. Zarządzanie przez projekt. Niech on wie, kogo ma spytać i gdzie zasięgnąć informacji. To jest kluczem. A to, że tego się nie robi w dostatecznym stopniu, albo też próbuje się robić, ale niewłaściwie, to jest nawet, mamy codzienne niemalże dowody tu w Warszawie, ile mamy różnych pomysłów, inwestycji, które są w gruncie rzeczy, okazują się bez sensu. No, takie, niekoniecznie te duże, ale nawet te drobne. No, dla mnie takim przykładem bez sensu było zrobienie kawiarni w środku Placu Bankowego, która... Strefy relaksu. No, strefa relaksu, gdzie bez przerwy jeżdżą autobusy i w końcu to zniknęło. Kiedyś tam w listopadzie uruchomiono jakąś plażę na Bemowie. Potem, zanim doszło do lata, to zniknęły te wszystkie urządzenia, rozgrabione zostały, zniszczone. I to jest przykład nie tylko nieumiejętności zarządzania, ale i braku wyobraźni. Ja jako mieszkaniec Bemowa domagam się dostępu do morza też. Tak. Może nie być plaży. I gór od razu. Morze i góry. Proszę Państwa. Zaczęliśmy naszą rozmowę od czeskiego ministra z transportu, ale go nie usłyszeliśmy, tego teraz usłyszymy, bo przypominamy Państwu, według Martina Kubki, konsekwentny rozwój infrastruktury transportowej w Polsce, bo o niej dzisiaj rozmawiamy, stanowi wyzwanie dla czeskich polityków. Mamy-li możliwość ale srównawać nejenom tahle ekonomická data, ale... Mamy kilka wąskich gardeł, a autostrada D11 na połączeniu z trasą S3 jest tym najbardziej znaczącym i widocznym. My zaczniemy budować przygraniczny odcinek dopiero przed świętami, a więc będziemy mieli dwuletnie opóźnienie w stosunku do polskiej S3. Aby mieli stejni tak na bramę. Samo śmieszne. No tak, pan Martin Kubka tutaj stawia, proszę państwa, wyzwania, no, gonić infrastrukturę. Ale też Polską. Trzeba pamiętać, że koleje czeskie od lat dobijały się, a polskie agendy rządowe blokowały konkurencję na polskich torach, bo czeskie koleje właśnie chciały wpuścić kilka transportów. Zresztą teraz to się stało, że z Krakowa do Pragi będą już jeździły też czeskie składy i to w bardzo konkurencyjnych cenach wobec polskich. Proszę Państwa, zrobimy sobie króciutki przerywnik dźwiękowy. Za chwilę Państwo go usłyszą. Monety się posypią. Posypią się w związku z pytaniem, które znów pojawia się w przestrzeni publicznej: handlowe czy niehandlowe niedziele. W tej sprawie zaprosiliśmy gościa specjalnego. Jest z nami pan Kamil Sobolewski z Pracodawców RP, z którym się w tej chwili łączymy. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Handlowe czy niehandlowe niedziele? Dyskusja poza państwem czy razem z waszymi przedstawicielami? Ta dyskusja jest jeszcze przed nami formalnie. Nie ma takich projektów ustaw, które wprowadzałyby taką zmianę. Warto powiedzieć, że nie wszyscy przedsiębiorcy są zwolennikami. Tam ci, którzy prowadzą małe sklepiki albo hurtownie, które zaopatrują małe sklepiki, stacje paliw, to są beneficjenci obecnego systemu wśród przedsiębiorców. Z kolei wielkie sieci handlowe czy firmy, które posiadają centra handlowe, punkty gastronomiczne w tych centrach handlowych, to są ci, którzy na tym tracą, a zatem tutaj obraz jest mieszany. Pewnie też mieszany jest obraz pracowników, bo są tacy, którzy mogą czuć się dyskryminowani, nie mogąc pracować w jedynym dniu, kiedy na to mają czas, a na przykład nie muszą być osobami wierzącymi. Natomiast są też na pewno takie osoby, dla których to jest pewnego rodzaju zdobycz cywilizacyjna i obrona czasu dla rodziny. Więc tutaj też myślę, że mieszane poglądy. Chyba najbardziej wyrazistym poglądem jest pogląd konsumentów, spośród których przynajmniej część bardzo chciałaby móc robić te zakupy w niedzielę, a zatem Mi się wydaje, że szykuje się w tej sprawie pewna liberalizacja przepisów, ale byłbym zdania, żeby ta liberalizacja nie byłaby zbyt gwałtowna. Panie Kamilu, prowadzić stabilność. Bo mamy już pewne doświadczenia ostatnich, to nie wiem, będzie 2 lat chyba, prawda? Może nawet 3, tak szybko myślę, że te niedziele niektóre były handlowe, niektóre nie były handlowe. Czy rynek szeroko pojęty jakoś na tym ucierpiał? Mniej było tej sprzedaży, mniej obrotu pieniądze? Jak wyglądają te statystyki? Z punktu widzenia ekonomisty, jeśli uda nam się ścieśnić robienie zakupów do 6 dni w tygodniu i w ten sposób ograniczyć nakład pracy sklepikarzy czy osób zatrudnionych w obiektach handlowych, no to jest dobrze dla gospodarki, bo nasza gospodarka w pewnym sensie brakuje w niej ludzi, tak? Już nie jest problemem zapewnienia im miejsc pracy, tylko problemem jest znalezienie osób na obsady określonych stanowisk. Więc mi się wydaje, że to nie chodzi o to, żeby teraz frontalnie otworzyć wszystkie sklepy. Przypomnijmy, że teraz 7 niedziel w roku jest handlowych, łącznie tych niedziel jest ponad 50, więc ja myślę, że taki kompromis, który obejmowałby pewnie około 20, tutaj część partii z przyszłej koalicji rządzącej mówi o co drugiej niedzieli, no to będzie jakieś takie rozwiązanie mądre. Ja byłbym zwolennikiem mniej radykalnych kroków, ale takich, które nie będą za chwilę odwracane, po to, żeby w tym życiu gospodarczym przywrócić to, co jest najbardziej potrzebne, czyli poczucie stabilności, przewidywalności. Czyli tak jak oczywiście, stopniowo... że ta zmiana dotyka, no na przykład dotyka właścicieli centrów handlowych. Jeżeli jest pan operatorem punktu gastronomicznego w centrum handlowym, to jest różnica, czy robi pan obrót przez 7 dni, czy przez 6 dni, no bo to się wprost przekłada na ilość sprzedanych kanapek, na ilość zysków, na kwoty, które może pan zapłacić pracownikom, na obsługę czynszów. Więc to nie jest takie bez znaczenia, dlatego ta stabilność jest bardzo ważna. Ja myślę, że wielu doświadczeń jeszcze nie mamy i pomysł, który ja bym zgłosił w sprawie tych niedziel handlowych, byłby taki, aby tych niedziel było kilkanaście, ale żeby sklepy przynajmniej w istotnej części mogły wybierać, które niedziele będą w nich handlowe. Dzięki temu nie mielibyśmy jakiejś rewolucji. Cały czas niedziela byłaby zasadniczo dniem wolnym od pracy w handlu. Przypomnijmy, w handlu, bo w produkcji czy w szeregu innych dziedzin ten handel dalej się odbywa. Czy ta praca dalej się odbywa i pewnie też nie do końca jest sprawiedliwe, że pracują pracownicy lodziarni, a nie pracują innych punktów. Natomiast ja byłbym takim zwolennikiem rozwiązania, w którym każdy sklep może sobie wybrać, w którą niedzielę jest otwarty. I wtedy myślę, że mieszkając w większym ośrodku, mielibyśmy ten komfort, że przynajmniej jeden sklep w bliskiej okolicy zawsze byłby dostępny po to, żeby zrobić w nim zakupy, kiedy ich po prostu zabrakło. Kamil Sobolewski z Pracodawców RP. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Pani profesor Elżbieta Mączyńska i pan Andrzej Sadowski. Mamy króciutko, jeszcze możemy się do tego odnieść. Zaskakujące jest to, że nikt nie chce oddać tych kompetencji do stanowienia, kiedy mają być sklepy czynne, samorządom. To na poziomie samorządów powinny być decyzja. Dlaczego rząd w Warszawie uważa, że na przykład w strefach tych turystycznych, nagranicznych mają być określone niedziele handlowe? To są miejsca, gdzie życie toczy się, można powiedzieć, w sezonie cały czas. Stąd może zróbmy, aby oddać decyzję obywatelom i z ich samorządom. Pani profesor? Ale ja też tak uważam, że tutaj liberalizacja, decentralizacja decyzji byłaby słuszna. Zresztą pan Sobolewski proponował, żeby nie było tak, że jest nie ma handlu w niedzielę w ogóle wszędzie, bo rząd tak postanowił. Tylko żeby same sklepy decydowały, w którą niedzielę otwierać, w którą nie. Jest tutaj istotna kwestia też opinii pracowników, bo moim zdaniem powinny być stanowcze rozstrzygnięcia, że pracownik pracujący w niedzielę zarabia więcej. Po prostu ta stawka musi być... Ale oczywiście, bo to jest propozycja związków zawodowych, że za pracę w niedzielę powinna być co najmniej podwójna stawka i część ludzi chce dorabiać sobie w ten sposób. Dlaczego odmawiamy prawo też ludziom do większych zarobków akurat w niedzielę, ci, którzy mogą sobie na to pozwolić? Ale jest mnóstwo takich grup, studenci i tak dalej. Proszę państwa, tym kończymy nasze dzisiejsze